Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 listopada, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. To gwarancja odstraszania ewentualnego agresora. Tak podczas inauguracji działalności dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce, mówił szef MON-u. Rzecznik komendanta stołecznego policji odniósł się do wydarzeń ze środowego protestu kobiet w Warszawie. Nadchodząca zima będzie stosunkowo ciepła, tak wynika z najnowszych prognoz synoptyków. Obecność wysuniętego dowództwa 5. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce jest gwarancją odstraszania ewentualnego agresora. Tak mówił szef MON Mariusz Błaszczak podczas inauguracji działalności tego dowództwa. Przypomniał, że umowa między Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej została ratyfikowana 2 tygodnie temu przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dziś jesteśmy świadkami tego, że ta umowa wchodzi w życie. Dziś jesteśmy świadkami realizacji postanowień tej umowy. Udowadniamy, że zarówno deklaracje podpisane przez prezydentów Andrzeja Dudę i Donalda Trumpa, jak i umowa o wzmocnionej współpracy polsko-amerykańskiej, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, nie są jedynie kartkami papieru, tylko są przekuwane w realne decyzje. Piąty Korpus będzie nadzorował działania wszystkich sił lądowych armii USA, które są rozmieszczone w Europie. Dowództwo będzie także integrować wojska amerykańskie stacjonujące w naszym kraju. Użycie środków przymusu bezpośredniego wynikało z zachowania manifestujących. Tak rzecznik komendanta stołecznego policji Sylwester Marczak mówi o wydarzeniach ze środowego protestu strajku kobiet w Warszawie. Do tej pory stołeczna policja prowadzi śledztwo w sprawie 13 osób, które miały dopuścić się m.in. naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy. Nadkomisarz Marczak odpiera zarzuty mówiące o różnym traktowaniu protestu kobiet i uczestników Marszu Niepodległości w Warszawie. Bez względu na to, czy jest to protest kobiet, czy jest to marsz 11 listopada, czy jest to protest przedsiębiorców, tam gdzie mamy łamane prawo, tam gdzie atakowani są policjanci, tam będziemy podejmować zdecydowane działania. I nasza taktyka nie różni się w żaden inny sposób od tej stosowanej podczas innych protestów. Tak samo było w środę ostatnio, tak samo było 11 listopada i tak samo będzie za każdym razem, kiedy atakowani będą funkcjonariusze polskiej policji. Po środowych protestach pojawiły się słowa krytyki wobec policji za użycie gazu pieprzowego wobec manifestujących i interwencje nieumundurowanych funkcjonariuszy z pałkami teleskopowymi. Firma farmaceutyczna Pfizer i BioNTech dzisiaj mają wystąpić do władz Stanów Zjednoczonych o zezwolenie na dopuszczenie do użytku w trybie nadzwyczajnym szczepionki przeciwko koronawirusowi. Oznacza to, że pierwsze szczepienia mogłyby ruszyć już w grudniu. Podstawą wniosku są wyniki trzeciej fazy badań klinicznych, które wykazały skuteczność szczepionki na poziomie 95% i nie wykazały poważnych skutków ubocznych. W najbliższych dniach podobne wnioski trafią także do agencji w innych krajach. Magdalena K., podejrzana o kierowanie gangiem pseudokibiców Krakowi, trafiła już do Polski. Kobieta poszukiwana była europejskim nakazem aresztowania. Ukrywała się na Węgrzech i na Słowacji. To właśnie słowacki sąd zdecydował miesiąc temu, że zostanie wydana polskim śledczym. Słowaccy policjanci przed południem przekazali na jednym z przejść granicznych Magdalenę K. funkcjonariuszom z CBŚP oraz oddziału konwojowego. Jak udało mi się ustalić, Magdalena K. zostanie doprowadzona do prokuratury i usłyszy zarzuty w przyszłym tygodniu. Wcześniej sąd zdecydował o 2-tygodniowym areszcie dla podejrzanej. W prokuraturze 31-letnia kobieta usłyszy szereg zarzutów, m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą i handlu narkotykami. Poszukiwana wnioskowała o azyl na Słowacji. Przekonywała, że w Polsce łamane są zasady praworządności i nie może liczyć na sprawiedliwy proces. Jednak sąd w Bańskiej Bystrzycy nie zgodził się na azyl. Podejrzana wcześniej dwukrotnie podejmowała próby uzyskania w polskim sądzie listu żelaznego, który umożliwiłby jej odpowiadanie z tak zwanej wolnej stopy. Te wnioski również zostały odrzucone. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A według śledczych grupa pseudokibiców Krakowi kierowana przez Magdalenę K. przemyciła z Holandii do Polski 5,5 tony marihuany wartej 88 milionów złotych oraz 120 kg kokainy wartej ponad 4 miliony euro. Zima będzie stosunkowo ciepła z krótkotrwałymi opadami śniegu, tak uważają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z opublikowanej dzisiaj długoterminowej prognozy wynika, że najbliższe miesiące mają charakteryzować się temperaturą powyżej średniej, a śnieg na dłużej będzie jedynie w górach i na terenach podgórskich. Większe ochłodzenie prognozowane jest jedynie na przełomie stycznia i lutego, mówi rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

sieci odbywają się festiwale, ale także muzea prezentują swoje zasoby. A co dzieje się w Muzeum Azji i Pacyfiku? O tym opowie Karolina Krzewicka, kustosz instytucji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, pani Karolino. Zacznijmy od wystawy Poruszenie, która właśnie trwa. Dokładnie. Zapraszamy serdecznie na wystawę Poruszenie. Jest to wystawa, która jest kontynuacją, w zasadzie finałem szerszego projektu, który Muzeum Azji i Pacyfiku prowadziło wraz z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych, w której studenci zostali zaproszeni do naszych magazynów i kontaktowali się z naszymi kuratorami, rozmawiali z nimi i wybrali dzieła, które ich zainspirowały, które ich poruszyły. Poruszyły formą, historią, funkcją, czasami znaczeniem, jakimś właśnie nietypowym kształtem bądź materiałem i wybrali te dzieła, poszerzyli swoją wiedzę o nich, dowiedzieli się o ich historii, o znaczeniu, rozmawiając właśnie z naszymi kuratorami, ale także konserwatorami i stworzyli własne dzieła, które są zainspirowane dziełami, właśnie obiektami z Muzeum Azji Pacyfiku, natomiast stworzenie ich miało zupełnie inny cel, nie tylko inspirację czy jakieś odwzorowanie, wręcz przeciwnie. Kierowały młodymi artystami pytania, czym jest sztuka, jaka jest granica między rzemiosłem, między sztuką, między tym, co przyporządkowujemy właśnie artystom, zwłaszcza związanym z cywilizacją Zachodu, a rzemieślnikami czy wytwórcami etnograficznych obiektów kultur pozaeuropejskich. Więc cała wystawa jest taka wielowątkowa, moglibyśmy powiedzieć, bo z jednej strony Poruszenie czymś nowym, nową dla młodego odbiorcy i artysty sztuką, a z drugiej próba odpowiedzi na pytania, które właśnie wiążą się z definicją sztuki, rzemiosła i tego, kim jest artysta, kim może być artysta. Kolejna inicjatywa zaczyna się w grudniu. Mam tu na myśli Szkołę Manuskryptów, czyli między innymi historia piśmiennictwa. No i ponownie wszystko online, ale czego będziemy mogli się dowiedzieć? No właśnie, tutaj w najbliższym czasie, na początku grudnia, a konkretnie 8-9 grudnia, zapraszamy na tak zwaną Szkołę Manuskryptów. Jest to cykl wykładów online, ale także warsztatów dla wszystkich, których interesuje piśmiennictwo kontynentu azjatyckiego i jest to część większego również przedsięwzięcia, projektu, jakim jest digitalizacja manuskryptów azjatyckich z kolekcji Muzeum Azji Pacyfiku, którą prowadzimy w zasadzie przez cały zeszły rok i tutaj cała kolekcja około 200 takich manuskryptów z najbardziej odległych części właśnie kontynentu azjatyckiego, ale także częściowo z Oceanii, terenów Oceanii, właśnie było realizowane w muzeum i w ramach tego projektu będzie się odbywała właśnie Szkoła Manuskryptów. I tutaj wszystkich zapraszamy do rejestracji online. Jest tutaj nabór, można powiedzieć, otwarty, nie tylko dla studentów, doktorantów czy orientalistów, ale wszystkich tych, których interesują dzieje piśmiennictwa, literatura azjatycka, ale także interesują się właśnie specyfiką alfabetów azjatyckich. To wszystkich zapraszamy właśnie do zapisania się na taką konferencję online. I tutaj może podam od razu adres www.manuskrypty.muzeumazji.pl. Poza wykładami z udziałem wybitnych specjalistów nie tylko z polskich instytucji, ale także i europejskich, którzy zostali zaproszeni tutaj właśnie na tą konferencję, będzie można także spróbować swoich sił na warsztatach, podczas których będziemy czytać oryginalne teksty w różnych językach azjatyckich, między innymi w sanskrycie. Więc tutaj można albo wysłuchać ciekawych wykładów i poszerzyć swoją wiedzę, albo także ci, którzy są bardziej wprawni bądź władają w jakimś stopniu którymś z języków azjatyckich, będą mogli także te umiejętności wykorzystać. Natomiast poza Szkołą Manuskryptów, która jest właśnie 8 i 9 grudnia, cały czas zapraszamy do odwiedzenia naszego archiwum które właśnie powstało dzięki temu projektowi digitalizacji. I tutaj możemy podziwiać, że to jest sfotografowane i opisane obiekty z całej naszej kolekcji, które przedstawiają między innymi właśnie manuskrypty i ksylografy, czyli księgi, które zostały wykonane za pomocą drzeworytu i ruchomych czcionek. I pochodzą one, tak jak właśnie wspomniałam, z bardzo zróżnicowanych obszarów Azji. Pani Karolino, w Muzeum Azji i Pacyfiku, Muzeum Azji i Pacyfiku jest zamknięte dla zwiedzających, ale pracujecie także nad ekspozycją stałą. Czy mogłaby pani uchylić rąbka tajemnicy? Oczywiście. Co prawda właśnie muzeum jest zamknięte dla zwiedzających, natomiast cały nasz zespół intensywnie pracuje nad właśnie projektem, nad realizacją projektu ekspozycji stałej Podróże na Wschód, którą planujemy otworzyć w przyszłym roku. I tutaj cały czas prace trwają. Jak tylko się zakończą, że nie będziemy mogli się przenieść, właśnie podróżując w różne regiony Azji, na Bliski Wschód, do Azji Centralnej, do Mongolii i przede wszystkim do Indonezji, która w naszej kolekcji, w naszych zbiorach stanowi dominującą i najważniejszą kolekcję. No właśnie, ale w muzeum też odbywał się orientalny bazar świąteczny. Jakie są tegoroczne plany tak na koniec? No właśnie, co roku przyzwyczailiśmy naszą publiczność, że orientalny bazar świąteczny odbywa się z początkiem grudnia, natomiast w obecnej sytuacji również i nasz bazar przeniesie się online, więc mam nadzieję, że będzie to pierwsza i ostatnia wirtualna edycja naszego wydarzenia, ponieważ gwaru tłoku, ale także rozmów z dostawcami z różnych krajów Azji nie da się zastąpić. Natomiast będzie taka możliwość zapoznania się z ciekawymi pomysłami na orientalne prezenty za pomocą właśnie wirtualnego orientalnego bazaru świątecznego, który już niedługo właśnie zadebiutuje na naszym profilu na Facebooku i bardzo zachęcamy do w tym roku wzięcia w nim udziału w takiej formie. Pani Karolina, bardzo dziękuję za to spotkanie. Karolina Krzewicka, kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku, była naszym gościem. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.

na śmierci tego wybitnego Polaka, więc to jest krótkie résumé z jego wybitnej twórczości. Ignacy Jan Paderewski bez wątpienia był patriotą polskim, wybitnym kompozytorem, pianistą, wirtuozem, który odtwarzał własne utwory, ale także utwory Fryderyka Chopina. W ciągu kolejnych lat końca XIX wieku i początku XX stał się jedną z najsłynniejszych postaci na całym świecie. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wystawa zachęca do poznania niezwykłego życiorysu Ignacego Jana Paderewskiego. Paderewski w 1919 roku został premierem rządu polskiego, prowadził bardzo ożywioną działalność charytatywną jako bardzo bogaty człowiek. Wraz ze swoją małżonką Heleną między innymi założył Biały Krzyż i był znany z takich właśnie ważnych, miłosiernych gestów, które potem owocowały na całą Polskę. Takich wydarzeń w dziejach Ignacego Jana Paderewskiego w jego życiu było bardzo, bardzo wiele. O niektórych z nich jest mowa także na wystawie. Wystawę można oglądać i podziwiać do 27 listopada. Zapraszam wszystkich do Warszawy na Krakowskie Przedmieście przed Galerii Narodowego Centrum Kultury. Galerię na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie odwiedził nasz reporter Józef Niewiarowski. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. Such a lonely day should be banned. It's a day that I can't stand. The most loneliest day of my life. The most loneliest day of my life. Such a lonely day shouldn't exist. That I'll never miss. Such a lonely day, and it's mine. The most loneliest day of my life. And if you go, I wanna go with you. And if you die, I wanna die with you. It's mine. It's a day that I'm glad I survived. Trójka. Program trzeci. Sporo dzisiaj mówiliśmy o ofertach muzeów, ale także festiwali, które trwają albo niebawem się rozpoczną, ale proszę Państwa, część z nas najchętniej odpoczywa na łonie natury, a pogoda sprzyja, ma być jeszcze względnie ciepło, jak na tę porę roku, na Myśliwieckiej słońce, a za kilka minut propozycje dla aktywnych od Henryka Sytnera. 19 minut pozostało do godziny 15. Marek Bieliński i Ucieczka z Tropików w Trójce. Przed chwilą kwadrans pozostał do godziny 15. No to ruszamy w drogę. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Mój gość Wiesław Piegat twierdzi, że zła pogoda nie powinna przestraszyć rowerzystów i piechurów. Trzeba tylko dobrze się ubrać, oczywiście jechać ostrożnie i wybrać bezpieczną trasę, bo nawierzchnia nie zawsze sprzyja kolarzom i wędrowcom. Właśnie zachęcam do zwiedzenia w centralnej Polsce Sulejowa, to jest ziemia łódzka i atrakcyjność tego regionu polega na tym, że są fantastyczne wody tego jeziora, spiętrzone zresztą w pewnym momencie, o czym osobno powiem, i piękne lasy Puszczy, między innymi Puszczy Pilickiej. I wokół jeziora Sulejowskiego usytuowany jest ten główny szlak rowerowy, ale i turystyki pieszej, bo to nie jest duży dystans. W każdym razie wyruszamy z miejscowości Adamów, to jest niedaleko Sulejowa, i prowadzimy aż do Smardzewic. W Smardzewicach, tak jak wspomniałem, jest Tama, która też jest urokliwym miejscem do zwiedzania tej części jeziora Sulejowskiego. Po drodze mamy skansen rzeki Pilicy i tą zaporę też później oglądamy. Kiedy już dotrzemy do Smardzewic, wracamy drugą stroną jeziora przez miejscowości Zarzęcin, Cypel na Piaskach i docieramy do czynnych obiektów bardzo ciekawego miejsca, mianowicie zakonu Cystersów, co się mieści w pobliżu Sulejowa. Opactwo cysterskie zbudowano ze środków Fundacji Króla Kazimierza Sprawiedliwego i w XII wieku uruchomiono po sprowadzeniu zakonników z dawnej Burgundii, obecnie Szampania. W opactwie funkcjonuje muzeum zlokalizowane w kapitularzu i też jest bardzo ciekawy zabytek taki architektoniczny, gotycki krużganek z elementami stylu romańskiego, a wśród zbiorów tego muzeum podziwiać można obraz Kazimierza Sprawiedliwego, unikalny tryptyk XVI wieku oraz liczne zabytkowe szaty liturgiczne. A tutaj Sulejowa i okolic i tego jeziora jest fakt, że położone jest dość centralnie w Polsce i nie jest daleko z takich miejsc jak Łódź, bo to 60 km, Warszawa 120 km, najbliżej jest Piotrkowa Trybunalskiego 15 km i Tomaszowa Mazowieckiego. Do Tomaszowa można nawet koleją dojechać, także warto ten Sulejów zwiedzić. Hipnotyzująca to muzyka. Proszę Państwa, kolejne spotkanie z panem Henrykiem i jego gośćmi w najbliższą środę przed godziną 15. Trójka do trzeciej. 11 minut pozostało do godziny 15. Biłgorajsko nuta, oj ładna, to jest ładna biłgorajsko nuta. double line. Queen of me one, queen of me five. Yes, you are the best, yes, you are the best. Yes, you are the best in any contest. Get out with the bong bong then. Get out with the bong bong then. Get out with the bong bong. Tanecznym weekend, proszę Państwa, dziękujemy za wspólne 4 godziny. Proszę korzystać z pięknej pogody. Sobota ma być całkiem. Dopiero w niedzielę trochę więcej opadów, zwłaszcza w centralnej Polsce. Za dziś już dziękujemy. Anna Regulska, Wojciech Dorosz, Piotr Firan. Do usłyszenia.